به نام خداوند. با عرض سلام خدمت شما و از اینکه تحمل کردید که من بعد سخنران بسیار محترمی بخوام چیزی بگم، باید از شما تشکر بکنم. من فکر کنم تمام قضایایی رو که من بایستی در باب مسائل جنسی میگفتم دوست نازنین روحانی من بسیار قشنگ برای همین مشرف داده. اینجا چیزایی نوشتن که خیلی حیرت انگیزه. مثلا نوشتن اهمیت سکس در زندگی مشترک. خب اینا رو نفرمودن دوست نازنینم. نوشتن چطور جذابیت خود رو در زندگی مشترک حفظ کنی، چطور جذابیت از دست رفته رو به دست آورید. سکس تنها دخول نیست، ممکن است یک نگاه، نوازش و غیره باشد. اهمیت ارتباط جنسی در زندگی مشترک. اهمیت ارتباط جنسی در زندگی مشترک به اندازه اهمیت سلامتی است. در مقایسه آخرین بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت کاملا در ردیف اهمیت سلامتی است. چطور که ما باید در جسم روان سالم باشیم، همون اندازه مهمه ارتباط جنسی. سابقا اعداد میگفتن مثلا 75% زندگی دانشجویی ارتباط جنسی است. یک کسی پیدا شده بود گویا خیلی قوی‌تر از سایرین، گفت 100% زندگی دانشجویی در ارتباط جنسی. الان اعداد نمیگه، میگن به اندازه سلامتی ارزش داره. علت این تعبیر این هست که فقط در حالت سلامتی میشه ارتباط جنسی داشت. فقط سلامتی کامل جسمی و روانی. مثلا در حالت تب، درد، فشار خون بالا پایین، در لحظات سیکل ماهانه خانم ها، در لحظات حاملگی سمهای اول، در لحظات دیپرشن، افسردگی، استراب، دلشوره، ترس، در لحظات استرس مثل زلزله، آتش فشان، جنگ، در رساله هزا ارتباط جنسی نمیشه داشت. یعنی ارتباط جنسی آرامترین لحظات رو میتنه. یکی از چیزایی که میخوام دوباره تکرار بکنم در این تریبون مثل تریبون های دیگه، صلح در زندگی زناشویی. صلح عالی ترین مقام هست برای ورود زن و شوهر به اتاق خواب. بنابراین ما نمیتونیم با جنگ و دعوا و کتاب مثل بابادستی و خانواده پدری هم همینطورن بریم بخوابیم پیش ایشان. یعنی اگر بنا باشه که ما بد و بیرا بگن، اصلا احساس مردانگی نداریم. خیلی خانم ها از اینکه شوهرانشون سرد شده فوری خیال میکنن که او با کیه. من براتون میگم قبل از این خیال میشه خیال کرد که من چیکار کردم که ایشون سرد شد. مردان به طور عام در ارتباط جنسی با همسرانی که عصبانی هستن فوش میدن، نگاهی اونچنانی دارن، چشمان خودشون رو میدرانن، نمیدونم هزار انتقاد دارن، هزار بد و بیرا میگن، ارتباط جنسی بسیار پایینی دارن در حد صفر. خانم ها در مقابل مردانی که خشونت دارن، حالشون خوب نیست، بد و بیرا میگن، یک طوری از اتاق در ورودی خونه اومدن تو که موی در تن جان آدمی سیخ میشه، ارتباط جنسی نداره. بنابراین ارتباط جنسی توتال پیس، سلامتی کامل و صلح کامل. همین شمایی که اینجا نشستید یادتون بیاد روزای اول آشنایی چقدر صلح داشتیم. عجیب تاله ما، اون زمانی که صلح داشتیم سکس نداشتیم. وقتی که سکس داریم صلح داشتیم. یعنی یا غیر هست غیر نیست، یا غیر هست غیر نیست. بعد از زندگی دانشجویی که آرامش و اینا و همه چیز رو آرزو میکنیم اصلا نداریم، به احساس جنسی سرشار که غلطی بود. که بهترین مسیر در ارتباط جنسی زندگی دانشجویی صلح هست. یعنی باید تمامی اون جنگ ها و دلخوری ها و دلگیری ها رو بذاریم کنار. با عنوان این روان پزشک بگن که چون این چیزی ممکن نیست، مخصوصا برای خانم ها، چون که دوستم اشاره کردن خانم ها وقتی چیزی میشنون تا قیامت یادش. من به یک خانمی به اشتباه گفتیم که چی غذاهای بدمزه، بعد از این هزار کمپلیمان دادیم که اونا یادش نیست. 50 سال زندگی داشتیم، یاد تو گفتی چی غذاهای بدمزه. یعنی باید چون این موجود حساسی که هرچی میگیم به دل میگیره چطور میشه صحبت داشت؟ سوال ماست به عنوان روان پزشک. و ما هم در طول زندگی اینقدر از این حرفا زدیم اصلا نفهمیدیم که روبروی ما یک خانم نشست، انتقاد کردیم، بعد بیرون گفتیم. تو نگو، اینها به عنوان یادگار تو ذهن زنانمون ضبطه، به این دلیل اوقاتشون تلخ. نمیگن هیچی، میگن خیلی خوب الحمدلله حالت چطوره اینا، ولی خدا نکنه که یه دعوایی پیش بیاد. تمامی اینا رو از اول بسم الله شروع بود. ساعت 2 بعد از ظهر روز اول آشنایی، اینا ساعت 6 بعد از ظهر 35 سال پیش، دیروز صبح گرفته تا آغاز ملاقات اول. به این دلیل دلچرکین به زندگی زناشویی در دنیا متأثر هست از طولش، طول زندگی زناشویی چند که عرض کرد. یعنی شما وقتی 5 سال باید زنده 5000 خاطری بعد، وقتی 10 سال زنده 10000 خاطری بعد، وقتی 50 سال زندگی میکنیم 500000 خاطری بعد. یعنی اعداد سعودی. و این خاطره ها باعث میشه که زندگی زناشویی در ارتباط جنسی سرد میشه. نه اینکه مرد با یکی دیگر، اصلا برای خانم ها بگن که برای آقایون کار سختیه دائما دارم با یکی دیگه گل ساخت بدن I love you, you love me. وقت نداریم که، نه وقت داریم، نه امکانات هست، نه توان داریم. همش زن ها در مورد ما مردا فکرهای خوب میکنن، زن خیال میکنن که این با یکی دیگه دیه. چه فکر زیبایی، ولی عملی نیست. یعنی اصلا خیال نکنید این فکرهای شما پرکتیکه، هیچ پرکتیک نیست. زنهای ما هم همینطور، وقت ندارم، همین شوهر نگه دارم، دوتا بچه کافی، حالا که کار زندگی هم میکنید دیگه اصلا وقت ندارم. یعنی واقعا برای یک آشنایی جدید باید روحیات جدید داشت. مثلا 10 سال با یک خانمی زندگی کرد، خب 100000 فرش میدید، حالا چطور میشه باید خاطر دومی با این خاطری حیرت انگیز دوباره رابطه رو شروع کنید؟ من به شما بگم که ارتباط مردم با یک کیس اکسترا اوردینری خارج از زندگی زناشویی بیشتر فانتاستیکه، خیال پردازانه است. مردم بیشتر خیال میکنه، خب کمتر دیده میشه یک کسی اینقدر حالش بد باشه که بره دنبال یکی دیگه. این که میگم حالش بد باشه مخصوصا میگم، یعنی ما باید مالجهش کنیم. لنا یک آدم ساله آب و آش دونشو نمیذاره که بره مثلا دنبال دفعه هرزه چه. اصلا این خیالات باهی رو ما باید فراموش کنیم. صلح در زندگی زناشویی یکی از علامتهای سلامتی است و در اون صورت اگر سایر امکانات هست مثلا سلامتی جسمی روانی احساس جنسی میشه سکس داشت. معمولا اونطور نیست که مردم هر شب داماد باشن. اینایی که ازدواج نکرده اینجا نشستن خیال میتونه اونایی که ازدواج کرده هر شب داماد. من قسم میخوام چون این چیزی بنا به آمار ما نیست. خب همینطور که از زمان زندگی زناشویی میگذره دامادی آقایان کم میشه، از هر لحاظ ضعیف میشه، کیفیت کمیت. مثلا یک کسی 34 سال زندگی زناشویی کرد داماد میشه، باید بنزی تو چه کاری دستش برمیاد؟ دوست عزیز روحانی من اشاره کردن که باید زن و مرد با هم ارگزم داشته باشد. خب بسیار اشاره متی نیست، اصلا دستور العمل اول. ولی ارگزم رسوندن یک خانم بسیار کار سخت است. بی خود انتون شستن نگم خیال که من نمیفهمم سو قیافات اومد. اگر یک مرد بتونه خانمش با ارگزم برسونه به نظر بود جایزی اسکار داد، حالا نمیگم نوبل، کار سختی است. میدین چرا؟ یه خانومی که 1000 جزمان بعد بیرا گفته پدر مادر ما را کشیده سر محاکمه و فوش و دربا با این سکس داشت و ارگازم رسوند، اگه تونست این کار بکنی این جایزی اسکار حتما. یعنی شما قهرمان فیلمی هست. ولی با یک کسی که دوستش داره 0 کیلومتر، خب نه فوش دادن فوش نی، همش عشق. ارگازم ایشون 2 ساعت طول داره، ارگازم اون که فوش خواه مادر داده 18 ساعت. شما چطور میخواید این کار کنید؟ اصلا حرف میزنید برای خودتون بیخود. این آمارا پیش ماست. نگردید که آدم حالش بد باشه، من نفهمید چیه چیه کی به کی، یادش بره نمیدونم، مغزش خوب کار نمیکنه، هوشش کمه. مردمی که کم هوشن حالشون بهتر، مردمی که هوش بالا داره اصلا همش گرفتاره. یکی از مشکلات خانم ها در ارتباط جنسی اینه که در اون لحظه بسیار قدیست اصلا تمرکز در سکس نداره، فکر میکنن که چه مانتوی جدیدی بخریم که بذاریم رو دست این جاری، مثلا چه انگشتری بخریم یا مثلا یک کارتیه که این مادر شوهر ما دلش بسوزه. حالا این لحظات است که مرد شدیدن مشغول کار جنسیه. خب ایشون دارن فکر میکنن لیست اساسیه که نداریم اینا. اولین قدم برای داشتن یه ارگازم اینه که ما تمرکز داشته باشیم. ایشون تمرکز نداره اصلا. یعنی میزان دستور تمرکز زنان در لحظات سکس 1/2000 مردان است. به این دلیل زنان دیر ارگازم داره، حواسشون به اونجا نیست، حواسشون به اشیا و اسباب و خانه و این چیزاست یا گرونی مثلا. مردان چطور؟ تمام حواسشون در ارتباط جنسی فول. یعنی اگر حواس 100 قسمته، مردان در ارتباط جنسی 100 قسمت میذارن برای این کار. خب ارضا میشن تمامه، یعنی باید بشکن. در حالی که خانم تا اینا رو تصفیه حساب کنه، تا حواسش جمع میشه اینا، اصلا صبح شد، یعنی تمام میکن. ارتباط جنسی با مردمی که دیمند کم دارن، درخواست کم دارن، خیلی راحت تره برای ارگازم تا مردمی که درخواست زیاد دارن. ارتباط جنسی در سالهای اول زندگی زناشویی خیلی آسان تر هست برای ارگازم. فقط یک چیز مطرحه و این که جوانان ما نمیدونه که کار چطور. دوست روحانی من خیلی قشنگ به ما یاد داد یک طوری حرف زد که اصلا خیلی حالم خوب شد. چه کردن ایار غافل، امشب شب جمعه، قبل از ایشان یاده نبود اینقدر کار دارم. چقدر قشنگ دست دادن به ما و فکر کنم به زبان ما حرف زد، کاملا به زبان ما بود. گفتن باید چیکار کرد، چیکار کرد، آماده کرد، اینا کرد، اینا چی چیزا بلده. یعنی نگاه کنید، ما خیال کردیم فقط ما بلدیم، تو نگو مثلا جناب مفرد بسیار چیزا بلده. من فکر کنم ما ازشون هر لحظه باید کمک بگیریم، اصلا یک نوار ازشون پر کنیم، همه میزنم تو اتاق خوابشون، قبلا گوش کنن بعد شروع کنن. تمام دستورات دادن، یعنی من یه خیالم راحت. بنابراین اهمیت سکس در ارتباط جنسی به اندازه اهمیت سلامتی است. در درجه اول استراحت مانع بزرگ ارتباط جنسی است. تجسم بکنید که آدم این ژله بلرزه اینا، خب داره تو اتاق دندوناش رو هم میتونه، این نمیتونه سکس داشته باشه، باید ریلکس بود. مردمی که استراحت دارن مثلا سکسشون مختله، اول باید استراب مالجه کن. مالجه هم سخت نیست، خیلی آسان. یعنی باید هیچ دلشوری نداشت به هیچ وجه. مردان بیش از زنان استراب براشون مضر هست، در اینکه زودتر انزال میشه. خانم ها استراب براشون مضر، در اینکه ساعت ارگزم خانم ها از 20 درست تا 2 ساعت، یعنی کار دستنی ببکن. وقتی استراب دارن میشه 3 ساعت. یه دلشوره بذاریم اینا مثلا نکنه بچه در اتاق باز کنه بیاد تو، دیگه اصلا آرامیشی در این خانم نیست. دو، افسرده اینا رو شنیدید، مثلا آدم زارزار داری گریه میکنه، چطور میام تا خوابش؟ اصلا جای گریه نیست که پدر جان. شما با چشم گریان و عشق و اینا و از این داستان ها به تلی شوهرتون بخوابید. به نظر ما بهتر چند روز استراحت کنید تا افسردگیتون خوب بشه، آبروی خودتون ما را نبرید. باید مالجه کرد. وسواس چطور؟ یکی از بزرگترین موانع برای ارتباط جنسی وسواس است. وسواسیون برنامه دارد مثلا چه شب مبارکی باشه، هر شب بزنید نوشته هر چهار شب یک بار مستثنای وسواسیونه، مثلا شب قدری باشه، عید قدیر، سال به سال عید قدیر یه دفعه بزنید. دعوا هم نداشته باشن اون شب که چه لباسی بپوشن، چه غذایی خورده باشن، ساعت چه ساعتی باشه. مثلا 10:50 در این وسواسیون جالب نیست، 8 ولی ساعت اینطور، وقت اونطور، جا اونطور، لباس اونطور، عطر اونطور، آرایش اونطور. بنابراین وسوسیون خیلی عمرشون هدر میره به خاطر این همه سختگیری. بعد وقتی رسیدن سر دژنگا هیچ احساس جنسی ندارن اصلا. تازه وسط کار سوال میکنن که این ادکلونتونو عوض نکرد. همین یه انتقاد برای مرد کافی که از حیز انتفاع ساقط بشه، یعنی احساس خاکبرسی بکنه. یک لحظاتیست که نمیشه انتقاد کرد، چرا اینطوری چرا اونطوری، یعنی نهایت اعتماد به نفس. خب شما انتقاد میکنیم چرا از اون بالا سقوط میکنه در یک چاه بیلی. اعتماد به نفس که تمام شد آلت مردانگی خوابیده راحتی بشونه. یعنی میخوایید مرداتون درست کار بکنه دستگاهشون، باید اعتماد به نفسشون بالا ببرید. دل آدم احساس بکنه که مثلا محبوب و مقبول نیست، برای محبوبش دوستش نداره، تحویلش نمیگیره، اصلا احساس جنسی نداره به هیچ وجه. و این همه در روابط زندگی و وسواس گونه مردم جاریه، دائما دائما جاریه. در اینکه وسوسیون همش انتقاد میکنه، این چه شد اون چه شد، ساعت دارن زمان دارن. ارتباط جنسی ساعت نداره. هر وقت شما میخواید با همسرانتون سکس داشته باشید میتونید، شب، روز، از صبح، اصلا کی به استقال محفظش کنید، روزی سه بار جاد کنید، کجا باشه نداره، از زیر پله گرفته تا تخت. خب همه جا میشه. اصلا اینا بهانه است که جا آماده نیست، ساعت نداره، اینا بهانه است. خیلی از مردم در ارتباط جنسی مسئله دارن، لحظه ورود به اتاق خواب استقراشون میکنید، سالها بود اصحال نداشته، الان اصحال کرد، یعنی شب اول عروسی خب استراباز شد، باید اصحال شد. یعنی اگر بخواد آدم یک چیزی رو با کمال میل و دلش، تمام امراضش خوب میشه، اصحال خوب میشه، استفاق خوب میشه، چون میخواد. ولی وقتی نمیخواد تمام سریال امراض جسمی روانی شروع میشه، اصلا بیمیلی جنسی، سردمزاجی، دعوا، بدخلاقی، اصحال، همه چیز. به این گروه ما میگیم هیستری. مردمانی که هیستریو نیکن برای ورود به اتاق خواب براشون استخاره بد میاد، بنادر این رو گود مالجی. بعضی امراض هم داریم که دلتون خوش میشه، که احساس جنسی رو زیاد میکنه، متاسفانه مریض بدیست، افسردگی دو قطبی، جنون ارواری. ما میگیم بایپولار دیپرشن، افسردگی دو قطبی، در فازی که خیلی شادمانن احساس جنسیشون بالاست، روزی 10 بار. آدم معمولی نه اینقدر تند نوبت کند، یه اعتدالی، این عددی که نوشته خوبه، 4 شب 1 بار. آره چرا که نه. بنابراین به اندازه سلامتی جسمی و روانی ما سکس اهمیت داره. همین زنشوارهی که با هم قهر میکنن اول تا خوابشون تعدیله، اول اشتهاشون تعدیله، روابط اینگونه تعدیله. خب بنابراین سر رو فراموش نکن، تو جذابیت خود رو در زندگی مشترک حفظ کنیم. من چه میدونم سوالات عجیب غریب میکنیم. جذابیت برای دختر پسرهایی که ازدواج کردن قبلا الفبا بوده دیگه، یعنی از روی اون پارامتر ازدواج کرده. در ایران میگن عروس خوشگله، انسان اول اینجوری داماد چطور، داماد تمرکز یک مادر این بود که جسم ایشان چطور. الان مردم، زنان و مردان که میخوان انتخاب کنن هم دیگر رو، رو جسم کمتر کار میکنه. بعدها میبینیم بعد از ازدواج و صیغه محرم بودن و آغاز زندگی زناشویی، به ما میگن از جسم این زن خوش ما نمیاد، قبلا نیده بوده، یا از جسم این مرد. یادتون من گفتم دفعه قبل که قبل از ازدواج یه ترایی تستی آخر بدید مومنتون ببینه لابد، یعنی اونطور نباشه که درمسته میگه هندوانه هست، با آینه لازم هست، یعنی سلامتی رو تایید کن. الان مردم که ازدواج میکنن به این قضیه فکر میکنن، فقط به صورت نگاه میکنن در انتخاب اخیر، گاهی هم باره به اندام نگاه میکنن، نمیشه نگاه کرد، یه چیزایی پشتن مردم که آدم اصلا نیفهم چی به چی که بکی. بنابراین تماشای اندام تعطیل شد، تماشای صورت خیلی متداول. به نظر نمیاد که شباهتی باشه بین ابعاد بدن ما، طول عرض ما و چهره ما، هیچ ربطی نداره. ممکنه کسی چهرهش بسیار خوش سیما باشه ولی مثلا اندامش قشنگ نباشه، نمیشه، اینه بالاخره بایستی شما در یک سیره محرمی چیزی یه کاری بکنید کارستان، ببینید تمامی جسم این عروس این داماد میپسندید. اگر نشود ما هم باباتون تست کنن، من چی میدونم، یه متخصص تست کنه، اونطور نموشه که چشم بسته بید. بنابراین موضوع جذابیت در حال حاضر فقط متوجه چهره است، چشمان چطور، عروس چطور، لباس چطور، این کافی نیست پدر جان، هزار چیزی، صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی محبوب طبع مردم صاحب نظر شود. حافظ. خیلی چیزا ما میخواییم، چهره کافی نیست، که چهره رسمت بسیار مهمی از ارتباط اجتماعی ما رو تشکیل میده، چنان که در کلاس آی پی آر اس بعضی رو شنیده، ولی تن جان ما مهمه. چیزون خانمه این چیزیش درسته، میدونید اگر این اسباب رو تمیز نکنید، اصلاح نکنید، زیبا نیستید، تعارف هم نمیره. اگر همه شیش در میارید، هی ریش در میارید، هی ریش در میارید، نریزید تو در جان، معالجه دارید. مثلا قده فوکولیتون زیاد کار میکنن، درست تیروید بد کار میکنن. به طور معمول زنان نباید در چهره بود داشته باشه. اگر هم دارید نترسید، معالجه دارید. در باری جذابیت اندام، آخه این من چجوری این رو بگم در از دو دقیقه؟ اینا نمره داره، مثلا نیمتنی قدامی چقدر، جلوی سینه چقدر نمره داره، پشت ما چطور، اینجا چطور، اونجا چطور، اینا نمیشه اینجا گفت که چی من بگم با زبان الکن. مثلا ونوس رو در نظر بگیرید، البته شاید الان ونوس پوشیده شده، نمیتون ونوس در نظر بگیرید، اندام این زن رو ببینم خیلی چاقه، به نظر من جالب نیست، این چرا انتخاب شد؟ اون چیز اندام تاون. زنان قرون وسطا و حدود مثلا هزاری دوم، زنان در دربار فرانسه چاق بوده، در نقاشی های رافائل و میکلانجلو همه اینا زنان اوریان چاق رو میکشه، اون موقع اینجوری مد بود. الان زنان هزار سوم باید لاغر باشه، مثل خانم اسکرلت در فیلم بربار دسته خودش رو تنها پیچ نمی کرد. آدم هزار باید طول عرض قامت همیشه حواسش باشه بشه، یه ریزه چهار میشه ریزه لاغر نشه، اندازه داره. من خیلی اونجوری لاغر مردنی، من خیلی اونجوری تنومند، یه اندازی مناسبی، اینا همه نمره داره. مثلا وقتی میخواییم در باری اندام مرد صحبت کن، دست و پا سینه اینا، این سایز در نظر زیبا شناسی مهم هست. ولی یه نکته براتون بگم، اون این که مردان همیشه میخوان زیباترین زنان رو در همسری انتخاب کن. و از مردان اینگونه خواهش میکنه اول یه آینه بخرن خودشون ببین، خب مطابق اون که تو آینه میبینی زن انتخاب کن. اغلب میبینم مردانی مثل من نازیبا که همه سوزی مردیسه، مثلا انتخابشون چقدر حیرت انگیزه. زنان هم همینطور دیگه، زنان ترجیح میدن زیباترین مرد رو خواهش میتونن یه آینه تمام قد تو خانتون بذارید که دختر پسرها خودشون تو آینه ببینن، مطابق این تصویر پارتنر انتخاب کنن یا همسر، مطابق ما دیگه باید به ما بیاد. اگه زنمون خیلی قشنگ باشه میرین تو مهمانی، مردم تعجب میکنن، بگه این شده زنه، این شده، این شده شوهر، این شده، نگاه کن نگاه کن، اسمت خانم شده. یعنی یک تناسبی ما میخواهیم در ظاهر که زن و مرد به هم بخوره. یه حدی خوشگل نه هر دو خوشگل، بعد تکی هر دو بده چی میدونم. به هر حال قدر از این که چراغ خاموش کنیم، که الان دستور ما اینه که در اتاق خواب چراغ خاموش نکنیم، نمیدونم خبر دارید پروژکتور بد بذارید، دستور باید تو اتاق خواب پروژکتور بذارید، هم دیگر تماشا کنید که اولیان ولا خاموش کنید و برید لحاف جای تاریک و باریک و با کتشبا و اینو سکت نمیشه داشته. قریان مقابل آینی که در روز عروسی خریدیم و با نور شما تحقیق جنسی خواهید داشت. هم دیگر باید ببینید هر جایی رو که دوست دارید اونجا رو آرایش کنید، مقابل پروژکتور نگاه کنید، اول باید تماشا کنید، بعد باید لمس کنید، بعد باید کار دیگه بکنید که گفتنش مروم نمیشه. بنابراین جذابیت جسم در ارتباط تمام این پارامتر هست. اگر اونجوری باشه که بعد از خواستگاری عقد کردین و رفتین تا عروسی هم دیگر اصلا ندیدی، جذابیت اصلا نمره نداره، معلوم نیست. ولی میشه سیستم سکس رو عوض کرد، مثلا ایستادید بشین، نشستید بخوابید، خوابیدید بشین، ترویج پوزیشن پاسچر سکس. همیشه اونجوری نباشه که شما رو خاموش کنید با پشت خورمانده به زیر لحاف لحاف بشتی سر کنید تاریک و باریک میدونید کجا دارید میرید. شما باید بدونید کجا دارید میرید، یعنی باید آدرس بدونید. اینجوری نمیشه، هر چیزی جا داره اندازه داره. خب آموزش جنسی میخواد، غیر از این که میشه پاسچر عرض کرد، پوزیسیون سکس رو. خب خانم های تمام دنیا خودشون عرض میکن، رنگ موهاشون عرض میکنن، چهرهشون و آرایششون و سایزشون و لباسشون. یک زن در لباس های مختلف اصلا زمان مختلف میشه، آقایون میدونه اونطور خودشون زده مونجا. زن وقتی زمان لباسشون عرض میکنن اونطور میپوشن، اینطور میپوشن، اون خیال میکنن زن دیگری دوباره خودش کنن میدونستون داخل همونه همونه. یا مثلا تغییر پوزیشن ظاهری، از تغییر رنگ گرفته تا یه رینوپلاستی ساده، مثلا جاره پلاستیک. الان مردم خیلی جاره پلاستیک بینی میکن. بنابراین زنان تمام دنیا همش خودشون عرض میکنه، خیلی کار خوبیست. یعنی اگه خانم ها این کار نمیکردن ما الان سالها مرده بودیم. داره سوال من اینه که چطور زنان با ما میسازه؟ ما از اول بسم الله همین بودیم، حالا بدتشویم. هیچ تغییری مردا به خودشون نمیدن. گاهی مثلا یه چیز میارم پایین، یک سبیلی میارم بالا، ریش میارم، این آخرین کلام در زیبایی. ولی زنان دائما در حال تغییرن و مردان بایستی این تغییر رو احساس کنن، باید بگن که چه خوشگل شده، چه خوبه، این رنگ بهتره یا اون رنگ. دام زنان اروپایی که هر روز رنگشون عوض میکنه، یعنی شامپوی رنگی به کار میبرن نه رنگ معمولی. برای مردا جالب هست به خانمو بگم این رو، اگه اینا هیچ نمیگن اینا از خجالت هیچ نمیگن، چون مردا ایرونی نازنین هست خجالتی. ولی برای مردا جالبه که یک زن خودشو تغییر میده، یه ابروش بالا میبره پایین میاره، تاتو میکنه فلان اینا. ما اصلا تاتو ماتو نمیکنیم، هرچی هستیم همینیم. از اول خلقت تا حالا مرد مثل این که تغییر ناپذیر. دیگه جدا از این قضیه، مردا میتونن با تغییر پوز، کلام مخصوصا، میدونید که در ارتباط جنسی کلام نقش داره، وسط کار نزدیک اورگازم باید حرف زد. او حرفا رو نمیتونه بگن، ولی فرنگیش میتونه بگن. مثلا فرنگی ها در ارتباط جنسی همش میگن دارلینگ، هانی، نزدیک سکس، نزدیک ارضا. یا میگن که صدای بچه میشه، یا صدای پیچ پیچی، یا میگن که اماره عزیزم، تکرار میکنه جوته، دوستت دارم. اینجا مردم در لحظات آخر سکس که میخوان ارضا بشن لالبانی میگن، هی میگن یک چیزی بگو آجا، آخر بگو خوشگلیم بدگلیم چطوریم. آخرین کلام زیبایی که در ایران جاری میشه کلماتیست که میدونید دیگه، بعدی شبیه آختون آختون. بعضی از پرسشنامه های ما مردم جواب دادن که در لحظات آخر سکس کلمات رکیک میگن، کلمات رکیک با تمام مفاهیم فارسی اصیل. تو اون کلمات رکیک نه عشق هست، نه دوست داشت، نه هیچی نیست. جهت اطلاع شما ها سروران عرض کنم که کلام در ارتباط سکس نقش اول رو بازی میکنه. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید دوستت دارم، چه نازنینی، چه خوشگلی، چجوری این کلام رو بلدی؟ یک خانمی به من گفت شوهر من خیلی خوب حرف میزنه. گفتم چی میگی؟ بده ما هم یاد بگیم. آقای چی نمیشه گفت حالا تو کلمه بگو ما یاد بگیریم، برای سن سال مردم یاد بده. گفت آقای تو هنوز که هنوز به من میگی چجوری این کار رو بلده. یه خیلی قشنگ بود و خیلی دیدم خوشحال میشه چجوری این کار رو بلده. ما مردم توقع داریم شما با ما بگید این روز کلان چجوری این کار رو بلده. هیچی نمیگیدم تو ساخ خواب دیدیم. یکی به شوهرش میگفت که کاری نداری، خواب پرستاری بکن برو بخواب. خواب پرستاری چیه؟ ما این همه حرف این همه جا مخبر صحبت کردن چی قشنگ معادل آیات رو بودن دستورات مذهبی شنیدی چه شیک بود. خواب پرستاری چیه؟ این قدیسترین کاریست که میشه داشت واقعا. بنابراین کلام ما نداریم، باید یاد بگیریم که در تا خواب میشه داره کلام بکنه. چیزا حرفای عاشقانه میزنیم، حالا چیز بگیم دیگه. بالاخره اون لحظات خاص محاسبات ما در پرسشنامه‌های مختلف نشون میده زنانی که شوهرانشون از کلمات خوب استفاده کردن زودتر اورگازم شد. هر کلمه‌ای که داشت فرهنگ ایران است، هرچند اونایی که در سکوت گذراندن ارگاسمشون تأخیر افت. خانم هم همینطور. البته باید که از کلمات بسیار قشنگ که بلدی شما استفاده کنید. حتما نکنید. دیگه برای تغییر پوزیشن تغییر عطریاتیست که ما داریم. بسیار مهمه. میدونید هر عطریش رو باید کوتاه مدت. مثل عطر بخیلی کچولو بخیلی. مثلا اینجوری عطر بخیلی. این مال سلمانی. از این کچولو. دو سه دفعه تغییری تمام میشه. در اینکه عطر که موند باید الکولیش نمونه اسانسش نیست. چیز بدیست اینا کوچولو. اینو باید هر هفته مثلا عوض کرد. وای چی گرونه. حالا هر ماه تغییر عطر در زنان و کلون در مردان احساسات جنسی رو به جذابیت جدیدی میکشه. تغییر آرایش در زنان به پوزیشن مردان جذابیتشون رو عوض خواهد کرد. یک نقطه مهم، باید مردم از با همسرانشون بپرسن تو چی میخوایی؟ میگه میخواییم سویلات اینجای خواب اینجای به خاطر زن رو هر کاری میکنیم بالا ببریم چشم بالا اصلا سویل در خوشلت نداشته باشه میتروشه. یعنی ما به خاطر زن رو زندگی میکنیم دیگه نه؟ یه مردی که حدود 65 سال سویل هایی هیرت انگیزی داشت در یک جایی یه زن جوانی گرفت 18 سال در اون محله معروف شد در اینکه بعد 65 سال سویلاش تراشید. این اصلا سویلش معروف بود. گفتن اسم کوچیکش نه، میگفتن سلام سویل مثلا. خب این به خاطر زن جوانی پیفتو سویلاش زد. اصلا احوالی محل گفتن غیرت نداری برانی اینا. آخو میدونی ما مردا چون کمتر اشیا داریم مثلا سویل ما غیرت ماست به تراشیم که جلد. اگر یک خانمی فرش میگه اینجایی دوست ندارم اونجا دوست دارم خب اون کار بکنیم. اینا تماما به توافق هست، دیکته نمیشه. من اینطور جو بنویسم که این کار بکن اون کار بکن جذاب بشه. خوشگلی دیگه، خوشگلی شما میدونیم به دار چه کتو فرمه. ببین این سوال خیلی سخته، چطور جذابیت از دست رفته رو دست آورد؟ آن کی میتونه جواب بده؟ یه ست مربوط به سن و ساله. البته آدم وقتی که از دهه 60 میاد پایین مثلا یه ریز خوشگلیش از دست میاد. تنها را جرای پلاستیک برای چهره، اندام، همه جا. یادتون هست جرای پلاستیک برای شکم جرای خطرناکیه. یعنی آدم زاد میتونه بمیره به علت لیپوساکس. ولی انواع جرای پلاستیک اینو تجدید میکنه. فقط بدانیم که اگر ما در آغاز انتخاب زندگی زناشویی 4-5 سال اختلاف سن داشتیم، 4-5 سال آقای بزرگتر از خانم ما با هم پیر میشیم. بنابراین قصه نداریم. اگر اختلاف سنتون زیاده قصه داریم. مرد مثلا 70 سالشه خانم 24 سالشه. اینو خودکشی کردی اصلا هیچ فرمی جذابیت ما تکرار نخواهد شد. یه چیزایی که دیگه درست نمیشه. خیلی از جذابیت های ما در ارتباط رفتاری و عاطفی با هم هست. چقدر مهربانیم، چقدر هم دیگر رو دوست داریم. خب اونا رو همیشه میشه ترمیم کرد. بلد نیستیم یاد میگیریم. یعنی تصحیح رابطه جذابیت تشدید. نوشتن سکس تنها دخول نیست. آره دیگه شنگ تاله. با تمام مقدماتی که باید اول زن شوهر حمام کنه، حمام کامل، بعد باید حمام موزهی کنه. یعنی با یه قاشق سابلون توی یک لیوان 200 cc خانوما تمام سیستم تناسلیشون رو بشورن، سابلونایز کنن، این رو آب سابون، سابونه مایه. مردم با یک چنین محلولی تمام دستگاه تناسلی خودشون رو بشورن، میگن دوش موزهی. این کاری که کردیم ما در مغالبت دیگه چیز میکروبی منتقل نمیشه. حتی اقلی خوبه. باید تمام سیستم تناسلی رو شیف کنن. حتما دستگاه تناسلی نباید ما داشته میشه. ساقه مویی، ریشه مویی، هر جایی مقدار زیادی بکتریا داره، قارچ داره، اینا پاک نمیشه. این باید تراشی و شیف کنی. خیلی مردم دوست ندارن شیف شده باشه. بعد از اون باید ادرار کرد حتما. در مردها وقتی ادرار میکنن خیلی از میکروبا در سیستم تناسلیشون از بین میره. برای اینکه ادرار ماده ضدعفونی است. ما در خیلی موارد اورژانس وقتی الکل و آب و دتول و اینا نداریم ادرار میپشیم. اگر که کلیه سالمه، کلیه عفونی خیر، یعنی ادرار ماده ضد عفونی، هیچ مایه‌ای به تمیزی خون نداریم. اگر یک میکروب داخل خون باشه ما مردیم. خون تمیزترین مایعات بدن هست بعد ادرار، کاملا تمیز میشه. به خون غسل خورد در پاکی، چه چیز شیکه، چه چیزایی توی مدل را میره اصلا خلال نزد. کافی یه اصف ما از انگشتمون بیاد بیرون شما تست کنید، یه دونه هم میکروب ندیم. اگر میداشتیم بهش میگم سپتیسمی، آدم نمیشه. خون ما بسیار تمیز هست، میشه به خون ما غسل خورد. اوکی، بعد از اون میگم فقط دخول نیست. آره، اینو بود آداب بهداشته قبل از مغاربت، حموم کردن، دوش موزهی، شیب کردن. بعد از مغاربت هم دوباره باید حموم کنیم، دوش بگیم حتما. برنامه دوم قبل از مغاربت، مغازله به معاشره. ما عقید داریم قبل از مغازله معاشره باید زیباسازی کرد، یعنی باید زنان و مردان خودشون خوشگل کن، اون زیبایی که این دوتا میخوان چجوری خودشون دیکته میکنن به هم، زیباسازی کامل. در این زیباسازی مردا باید یادشون باشه مثلا در محل کار که میان باید حتما دستاشون تمیز باشه، اینا سنگ غیرندود باشه یا گریس بر حسب شغل. با این وسیله نمید رفت تو اتاق خواب، حتما باید دوش گرفت، مسواک کشید، باید کاملا تمیز بود و اینا. و برای اینکه پوست ما خیلی خوشبو نیست، مردا بیشتر میزن، یه دوش کامل، یک زیباسازی ظاهری زنانه و مردانه، بعد آمادگی برای معاشر. برای معاشر بایستی اولا میدونید که دشتر زیادی از جمعیت فقط با معاشره ارگست میشه، لازم نیست دخول داشته باشه، با معاشره. خیلی از موارد مردا با دیدار، با دیدار پارتنرشون اورگازم داره، یعنی دیدار بسیار مهمه. اصلا دخول آخر کرد، اگه اونقدر بدبخت شدیم که هیچ راهی نداریم دخول. معاشقه و مقابله یعنی اول دیداریم طرف این که در نور پروژکتور کار میکنه، این پروژکتور اصلا خیلی روشن، پروژکتور خاصی که یه نور زرد جلوتن از نور سفید، در اتاق خوابی که در داره فکر داره، نه این اتاق خوابی که باز مثلا باد آمده اینا مادرشوهر آمده، نه یه اتاق خواب سکیور مطمئن، مطمئن هیچ کس نیست که گفت کنید ممکنه که بیاد تو دیگه حالا مادرشوهر رو گایی شنید زبانم لاد برای همیشه باید. ببینید معاشره به مقادله یعنی بوسیدن به طریق سکچوئل، نه اینکه پیشانی ببوسید، این مال پدر بزرگ، گونه، گوشالگونه، اینا نه، یعنی بوسیدن لبانه. اگه خواستید همسرانتان رو ببوسید مثلا گوشالگونه نبوسید هیچ وقت، حتی موقع خدا سیاز خونه لبش ببوسید دیگه. یادتون یه روز آرزو میکردین این کار بکنین، جا نبود، مردم میدیدن، عقل نبودید، میرفتیم نوزاد ساله نظم کردیم خدا یعنی به ما بدید اینا که ما اینو ببوسیم. حالا که کنارتون هست نبوسید، زن و شوهر باید حتما هم دیگه رو لبانه ببوسید. لیک تو لیک، اوکی، بسیار باید ببوسن و باید متوقف بشن روی لبای هم دیگه، نه اینکه فکس کنن، باید متوقف بشن. پارتنر زن در مقابل توقف بوسیدن زمان ارگازمش نزدیک میشه. بوسیدن طولانی مثلا 5 دقیقه کتاب نوشته هست. باید که لبای طرفین رو بخورن، نه اونجوری که بچسبانن فقط، یعنی تمام لب و زبان اینا به تو دهان شما باشه و قصر حافظ. دستور دوست روحانی من اینه که این ارتباط دو طرف هست، من به ایشون التجا میکنم، ارتباط دو طرف است، یعنی باید اسباب دهان رو داد و گرفت، زبان خورد و فلان اینا کار داره، تو علیکی نیست که شما میرین اینجا از دور، خب معلوم این خانم ازدانه میشه. این نو کیسینگ بهش میگن فرینچ کیس، اسمش تو آلبوم داره که چطور باید بوسید، چیکار باید کرد، لب کجا باشه، اینو داستان دارن تو کشتی میسنم. به ما یک کوز آب دادن، یه خوردی نام گفته برو خونی زنت، خونی شوهرت، هیچی یاد ندادن که، همینطور گوسفندی رفتیم. یعنی آب بودیم نام اصلا نگفتن بوسیدن چجوری، لیسیدن چجوری، رقی سلحاز ها چجوری، همینطور رفتیم. تازگی هاست ما توی محافل این حرفا رو میزنیم، تازه بعضی تو محافل که این حرفا رو میزنن بس میکنن رو صندلی. من به چشم خود دیدم تعدادی مردمان بس کرد. آه این چطور چی میگی؟ گفتم آه دستور دادن به من حکومت که من بایستی که اینا رو بگم، یعنی این دستور هست که باید من درست بدم برای مردم. چه افتخار بزرگی. نگاه کنید بعد از بوسیدن این گونه قیامت تازه کار میکشه به لمس. مرد زنش رو لمس میکنه، لمس آرام، ببین بسیار آرام. اگه یه ذره فشار داشته باشه بهش میگن چلانده، آرام. این لمس آرام برای زن جالبه، یعنی لحظه به لحظه احساس ارگازم تحریک داره، آرام. اگه تاریک بود جرقه داشت، ولی من گفتم پروژکتور داشت. من نمیگم، این مکاتب سکس دنیا میگم، من چیکار هم توی من که لمس همه جا، لمس از صورت و گردن و اینا شروع میشه تا روی سینه و غسله هازا، هر جایی دوست دارند ایشان، نه آقایان، هر جایی که پارتنر خانم میگه اینجا رو. البته خانم ها حرف نمیزنن، دائما خبر نمیدن که حالا اینجا رو به ما حالا اونجا. من یک کتابی دارم از یون جفت صادق، تب صادق، یون جفت قشنگ نوشته اول هر ماه به مالید کنار رام رو، دوم ما کنار ساق را، سوم پا کنار گوش رو. یعنی اون جفت صادق چه قشنگ ما یاد داد، هر روزی در ما یه جایی باید مالون، نه اینکه شما هر شب 50 سال یک جایی رو بسابان چون دکتر مجد گفته بسابان، نه این تاریخ داره. الان پزشکی درسته، یعنی وقتی جایی رو همالش دادیم دیگه حساسیتش از بین میره، باید جا رو عوض کنیم، مثلا نوک سینه این ورون باید بچرخی ترجو دوست. یه مردی از من سوال کرد این دستورات که شما میدید ما 10 دفعه ارضا میشین که؟ گفتم خب یکی از دستورات این که مرد زود انذاری دیر انذار بشه اتفاقا همینه، یعنی این کم کم آماده میشه بعد برای مقاربت دیرتر ارضا میشه، واقعا دستور درست. بنابراین لمس کردن، برای لمس باید دست درست بدش، مثلا زخمی و فلان و اینجا تنس پلاست و اینجا گچ، مثلا چی رو میخواد بسن؟ سلامتی رو به این دلیل عرض کردم. بعد لیسیدن به معنای کانتاکت هست، یعنی قطوبست قطوبست، نه اینجوری، این نه، یعنی اگه زبان ادامه دار رو پوست شرخه اون قبول نیست، باید قطوبست بشه. لیسیدن قطوبست چشم، به من دستور فرمودن که 5 دارم اصلا تمام شد، 5 دقیقه نمیگیرد. بعد از اون لیسیدن جای حساس، مثلا لیسیدن سپنتانوس و دیزنانه روی کلیتوریس، اوکی؟ روی جای حساس لیسیدن نقطستان، لیسیدن هر جایی که شما بهتر بلدید، اینا تماما زمان ارگازم 20 دقیقه یک زن رو میکنه 20 ثانیه. چقدر راحت است، نه هیچ درد سر نده. اینا آمادگی هایی بود که دوست من گفتن، چقدر قشنگ گفت. خب بعد از این مقاربت شروع میشه، یعنی این زمانی است که خانم به شوهرش میگه که من آمادم. وقتی خانم گفت باید مقاربت کرد، نه اینکه این طور بزنم. آخرین قسمت اینترکورس مقاربت دخول که نوشتید. چون ببینید دخول عبارت از یک ست عملیات استاپ و استارت است، یعنی توقف و حرکت، یعنی زن و مرد مقابل هم قرار میگیرن، اول توقف برای این سیستم تناسلی زن آماده بشه برای باز شدن، فوری حرکت نکن، توقف چند ثانیه، آرام حرکت، توقف، دوباره حرکت، توقف. هر باری که دوباره حرکت میکنین تندتر، اوکی؟ توقف، استاپ و استارت یعنی توقف به حرکت. این توقف و حرکت باعث میشه سیستم تناسلی زنانه کاملا باز میشه. بعد میبینید که خیلی راحت شد، ترشحات هم هست، خیس هم هست، دخول بسیار راحت صورت میگیره. الان نزدیکی است که هم زن هم مرد با هم حرکت کنن، با هم احساس نشون بدن، با هم صحبت کنن، ارگازم حتمی است. ارگازم عبارت از خروج اسپرم از مردان و خروج هیچ چیزی از خانما. خانما هیچ ماده ازش خارج نمیشه جز این که نهایت احساس رو داره، احساس کامل تاپ. خانم کنزی که این حرف رو از ایشون هست، اعتقادش اینه که هیچ خانمی اینقدر لذت رو در ارتباط با سکس دیگه در جای دیگه تجربه نمی کنه. بنابراین ارگازم یک سکس توتال کامل تاپیست که ما حتما باید ترتیب بدیم که زنان با شوهران خودشون با ارگازم برسن، که دستور دوست من بود. بعد از اون باید استراحت کرد، رست استیت، یه استراحتی نیم ساعت تا یک ساعت بعد دوباره بیش مقررت داشت. همیشه باید همون کرد، همیشه باید تمیز بود، خیلی مبارک دومش. بعد همین دار من گفتن داشتم صحبت من تمام شد. آقای دکتر، فکر میکنم هیچ جاذبه جنسی برای همسرم ندارم. تلاش های من برای توجه ایشان بیفایده و آخر شب مثل یک مرده میخوابد. این یه گزارش فقط. اگر یک زنی برای مردی جالب نیست یا مردی برای زنی، مالجه نداره که. در درجه اول میشه گفت ما روابط عاطفی مون خراب شد. میشه مشاوره داد. مثلا گاهی اوقات این دعواهای طولانی که الان عرض کردم باعث میشه جاذبه ما از بین بره. یا اصلا احساس نکنیم که زن تعریف میخوابید. گاهی اوقات هم چیزای جسمیه، مثلا دیابت. یه چیزیست که احساس جنسی رو کاملا بلاک میکنه، یا خیلی چیزای متعدد. به نظرم اینجور چیزا مشاوره میخواد. نهایتش احساس خوبی ندارم، فکر میکنم به طلاق میانجام. حدس منه. سال دوم، بچه ها خیلی وقتها فضا رو از بین میبرند و همسرم همیشه اعتراض میکند که جلوی بچه ها حتی همدیگر را نبوسیم. به نظر شما آیا رفتار عاشقانه یا محبت آمیز در حضور بچه ها چشم گوش آنها را باز می کند؟ نفذار عاشقانه به ارتباط بسیار نزدیک زن شوهر در حضور بچه ها ممنوعه. چون کلام شنیدید پرایوت کاملا خصوصی است. کشورهایی که این کار کردن توش مونده ممنوعه، به خاطر اینکه دلشون می سوزه. اونا احساس جنسی دارن، پارتنر ندارن. بعد می بینه اینا رو نگاه کن، برای خودشون راحت از این کارا. اصلا دستور که ما ارتباطات معاشقه، مغازله، بوسیدن عاشقانه در حضور هیچ کس مخصوصا بچه ها نداریم. آقای دکتر ببخشید، من چون فکر میکنم که این روابط عاشقانه رو حالا مثلا که در کنار خانواده همه که نشستن، اگر همسر و همسرم نشسته مثلا آقا دست بگذاره رو دست خانوم و یک نوازشی داشته باشه یا نه نباید باشه، اشکال نداره. من فکر کنم سوال این بوده یا بوسیدنی که خیلی مشاور ببینی ببوسن ایشان نیست. سوال بعدی، با این همه خستگی کار روزانه هیچ تمایلی برای ارتباط جنسی ندارم و معمولا این ارتباط به یک بار در ماه کاهش می‌یابد. آیا این موضوع باعث ایجاد مشکل می‌شود؟ این سوال اولشونه. اجازه‌ام جواب بده. خواهش. ممکن یادم بیاد. کاملا طبیعیه. سکس با خستگی نمیشه. یعنی باید مردم حدوداً ساعت 5-6 بعد از ظهر برن خونه‌هاشون استراحت کنن. ساعت 8-9 سکسشون شروع بشه. نه اینکه 48 ساعت کار. یکی از موانع ارتباط جنسی اصلا خستگی است، یعنی سلامتی ما از بین رفت. در به این سال اول کاملا درسته، چون خستن سکس نداره. سال دوم این که این موضوع در زندگی زناشویی نقش منفی داره، حتما داره. روزهای تعطیل هم آدم به عادت دیگه اصلا سکس از بین میره، مثل اشتها. یه مدتی که غذا نخوریم دیگه اشتها نداره. سال دوم با وجود این که چند سال از زندگی مشترکمان گذشته است، من چطور میتوانم همسرم را برای برقراری ارتباط جنسی تحریک کنم؟ شما نمیتونید، این بایستی که مشاوره سکس بدید. اصلا همسرم برای هم نه معلمن، نه مدرسن، نه معالجن، هیچ کار. حتما یک آدم غریبه باید این سرویس ها رو بده. مثلا وقتی مریض میشیم شوهر ما که پزشکی نباید ما رو مالجه کنه، ما اصلا قبولش نداریم. زن ما که پزشکی باید بریم شه یکی دیگه. بچه ما مریض شده میبریم شه یکی دیگه. به ما چه؟ ارتباط روان پزشکی و سکس هم همینطوره. یک مشاور غریبه باید به ما سرویس. حتی اگه یکی از این همسرها مشاور باشه. بله ما اصلا در خونه خودمون مشاور نیست. ما شوهر ما به ما چه؟